Грыбок пашаптаўся з крываротым ад чырвонага рубца, што прарэзаў шчаку і падбародак, старшынёй сельсавета дубадзелам, сказаў да ўсіх, просячы: «Дак, можа, давайце памаўчым трохі і паслухаем, што скажа нам начальство сельсавета». «Можна і памаўчаць, няхай кажа. Ціха ж бо вы!» – пайшлі галасы па хаце. Гоман стаў ападаць. Начальство, маладое, з хваравіта-касцістым бледным тварам, вострымі плячыма, з гарачым адважным позіркам, устала, абцягнула велікаватую гімнастёрку і пачало з таго, што, па-першае, ад Алешніцкага сельскага савета Юравіцкай воласці перадало прывітанне ўсім працоўным сяла Курані. Дубадзел перачакаў, пакуль сціхлі шумы воплескі, пачатыя Андрэем Рудым, аб'явіў: «Па-другое, мы прыехалі, кеп пагаварыць з вамі пра дзело рознае, пра школу нашу», ён кіўнуў на настаўніка, «пра падатак, канешне, а таксама і пра грэблю. Пра грэблю тут павінен быў гаварыць з воласці, але па той прычыне, што ён не прыехаў, зноў буду гаварыць я. Прапаную спачатку выслухаць міжнароднае становішча», – падняў руку Андрэй Руды. Дубадзел абвёў людзей вачыма, непахісна сказаў: «Міжнароднае становішча я намалюю, калі буду гаварыць пра падатак і пра грэблю. Ясно?» Руды кіўнуў: «Ясно». Але тут гайнёю накінуліся, апанавалі дубадзела іншыя галасы, прыдзірлівыя, злыя. «А пра землю?» «Пра дзяленне нічого? Дзяліць калі?» «Перадзялілі ўжо, гаварылі, дурылі, абяцанка, цацанка». «Дак якое ж цяпер дзяленне?» – крыкнуў Хоня. «Па такому снегу даждаліся!» Дарэмна грыбок спалохана спрабаваў сцішыць людзей. Гоман, крыкі, абурэнне, злосць, смех – веравалі ў хаце. Уціхла на хвіліну толькі тады, калі дубадзел цвёрдым тонам заявіў, што землеўпарадкаванне будзе зроблена вясною. Але не ўправіўся ён сесці, як шум зноў закіпеў. Настаўніку жалудку давялося пачынаць у гэтым гомані. Гаварыў ён нясмела, ціха, і спачатку нават зблізу мала што чулі з яго гаворкі. На тых, якія шумелі, пачалі шыкаць: «То ціхо ж бо вы, ну дайце сказаць чалавеку!» Бухнуў нарэшце Пракоп: «Уже месяц, як у школе ідуць заняткі», — стала вальней гаварыць настаўніку, — «а ходзяць у школу з куранёў толькі двое: Дзяцел Соня і Глушак Сцяпан». «Добра хадзіць яму, бацьку такога маючы», – перабіў Хоня жалудка, і згодны гоман зноў прыцішыў настаўніка. Васіля вельмі мала цікавіла тое, што казаў жалудок. Куды з большай увагай сачыў хлопец за тым, што паяўляецца сянец. Ганны не было і не было. Нечакана позірк яго наткнуўся на іншую постаць, якая ўраз захвалявала хлопца. Васіль не паверыў, прыгледзеўся. Не, памылкі тут не было. У дзвярах стаяў ён. Васіль мімаволі насцярожыўся. Вось хто, аказваецца, павінен быць з воласці. Але чаго ён стаіць за другімі? У поцемку не ідзе за стол. Перарываць сходу не хоча. Ці ахвота паслухаць адсюль, не ў прыкметку. «Няхай Сцяпан з багатай сям'і», – пярэчыў настаўнік. «Але ж у школу ходзяць і бяднейшыя. Ну от, Дзяцел Соня з вашых», – жалудок кіўнуў на Андрэя Рудога, Сонянага бацьку. «Багато бедных дзяцей ходзіць з Багуслаўца, з Глінішчаў. Я ўжо не кажу пра Алешнікі. У куранях болей за ўсё такіх, якія не ходзяць у школу». «А з Мокуці багато ходзіць?» «З Мокуці так само», – прызнаўся жалудок. «А з Хвойнаго?» «І з Хвойнаго. Ім няма як дабрацца». «А нам є як? Адзін чот, што з куранёў, што з Мокуці. Як мокро, дак лягчэй на той свет, чым у Алешнікі вашы». Людзей зноў як прарвала. Жалудку не давалі слова сказаць, гаварылі, крычалі, не слухаючы нічога і нікога. «Хай бы сам настаўнік сюды хадзіў, калі ўжо так трэба», – А хто мне за дзіця маё рабіць будзе? Йосель Юравіцкі, сказаў. Алешніцкія ходзяць. Кеп у нас была школа. А рабіць хто школу тую будзе? Платіць за яе. У чым жа яно пойдзе? У макрэчу да ў холад, голым свецячы. Добра казаць яму на казённай палуцы. Мой дак меншы глядзіць усю зіму. Жалудок слухаў гоман моўчкі цярплівым. Спрачайся, не спрачайся, все роўна не пераможаш. У дубадзела на гэта было і іншае меркаванне. Ён ускочыў, замахаў рукамі. Грамадзяне Куранёўцы, прашу, заклікаю ўсіх. Але Куранёўцы не хацелі слухацца ніякіх просьб і заклікаў ні яго, ні тым больш Грыбка, які памагаў, вяла, абы для выгляду. Дзядзькі, цёткі, ейбо, ну як малыя. Калі шум нарэшце апаў, жалудок выняў з кішэні згорнутую паперку. Я от зараз пачытаю спісак дзяцей, каторым трэба хадзіць у школу, і яны не ходзяць. У хаце зноў захадзіў гул, але ўжо не дружны, з перапынкамі. Настаўнік чытаў прозвішча за прозвішчам, выбіраючы цішэйшыя хвіліны. Калі ён скончыў чытаць, дубадзел строга тонам, у якім таілася нейкая рашучая пагроза, загадаў: «Дай мне спісак, я ты». Ён моўчкі перачытаў паперку, згарнуў і з той жа незразумелай пагрозлівай затоянасцю паклаў у кішэню гімнастёркі. Гэты загадкавы манеўр прыкаваў да яго ўвагу, прымусіў усіх прыціхнуць. Тут папрасіў слова незвычайна голасна, палымяна загаварыў руды. «Куранёўцы, все, што тут таскаці злажыў наш настаўнік і інтэлігент Сцяпан Уласавіч, трэба кожнаму запомніць і ўзяць на заметку. Ён уцэліў правільно, дзядзькі, а таксама і жанчыны, маткі, падумайце, што скажуць нам нашы дзеці, калі вырастуць цёмнымі, так сказаць, невукамі. Не скажуць яны нам свайго «дзякуй», бо, як пісаў вялікі рускі паэт Мікалай Алексеевіч Некрасаў, невукам у будучым жыць будзе багато цяжэй, чым усім нам, таму што, таскаць, наступіць новая эпоха, і нявучоным не будзе дарогі ні туды, ні сюды». Куранёўцы слухалі яго без цікавасці, дзень ідзе пасмейваліся, ведалі: «Рудога хлебам не кармі, а дай слова сказаць». У гэты час і пайшла па дзядзьках і цётках навіна пра ціхага гостя. Усё больш і больш аглядвалася іх на сенцы, шукалі позіркам чужой постаці ў прыцемку каля дзвярэй, перасталі аглядвацца, прыціхлі, калі руды сеў і азваўся сіплым, скрыпучым голасам стары глушак. «Канешне, дзяцей трымаць дома ў цяперашні час невялікая патрэба, не так тая карысці з іх і памогі, як шкоды. А ў школе, праўду кажуць, тут маглі б набрацца розуму». Глушак не тое, што на сходах, а і дзе-небудзь на прызбе гаварыць попусту не любіў. Словы, як грошы, выпускаў неахвотна, і слухалі яго так уважліва, як бы ён даваў гэтыя лічаныя грошы. Васіль ды, мабыць, і не адзін ён падумаў, што то ж гэта магло ўцягнуць старога ў такую трату. Хоча, мабуць, каб начальство пачула, падобрыцца хоча. «Дак так і пастановім, — сказаў дубадзел, — чтоб дзеці, каторыя тут вычытаныя былі, заўтра пайшлі ў школу, а каторых бацькі не выправяць дзяцей, то няхай добра не чакаюць, і за ето прашу ўсіх падняць рукі». Ён сачыў позіркам, які не даваў ніякай надзеі на літасць. Рукі куранёўцаў уздымаліся нялёгка, але ўсё ж здымаліся. Толькі пасля гэтага галасавання дайшла да яго вестка, што апейка ў хаце, і ён запрасіў гостя з Юравіч к сталу. «А цяпер, грамадзяне вёскі Курані, мімаволі аглядваючыся на старшыню валаснога выканкама, прыкметна памякчэла загаварыў дубадзел. Пяройдзем да другога пытання аб тым, якое ў нас на сённяшні дзень міжнароднае становішча і пра падатак.